राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 30 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, यह बात प्रसिद्ध है। जो परमात्मा को मानने वाले हैं, सभी ऐसा मानते हैं परमात्मा का अभाव कहीं भी नहीं हुआ, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव नहीं है। वह है जो रहेगा, सृष्टि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ये स्वर्ग होता है महास्वर्ग होता है, प्रलय होता है महाप्रलय होता है, सृष्टि का परिवर्तन होता है, ये ठीक है। परंतु परमात्मा सब जगह है, जो के त्यों रहते हैं, ये सब आस्तिक आदमी का सबका एक ही मत है, इसमें मतभेद नहीं है। परमात्मा सब जगह सब स्वाभाविक ही परिपूर्ण है, उसकी सत्ता से ही सबकी संसार की सत्ता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्रकृति बताई उसमें परार अपना दूर कर रही, तो परा प्रकृति जीवात्मा है, अपना प्रकृति जड़ वर्ग है। तो परमात्मा की शक्ति है सभी, ये जड़ समुदाय सबका सब ये परमात्मा की अपरा शक्ति है, और चेतन समुदाय ये पर शक्ति है, ये दो प्रकृति है, परंतु सहित परमात्मा है। इस वास्ते सबको कहे वासुदेव सर्वम, सबका सब भगवान ही है, ये अपरा शक्ति है भगवान ही है, पराशक्ति भगवान ही है, इसमें भगवान भगवान ही है। इस वास्ते परमात्मा सब जगह समान निधि से परिपूर्ण व्याप्त है, उसका कभी कहीं भी अभाव नहीं हुआ, अभाव होगा भी नहीं, अवश्यता भी नहीं, संभव नहीं है। सदा एक रूप से एक रूप से भगवान रहते हैं, अपने भाव के अनुसार से उसे लाभ उठाते लोग। परमात्मा के आस्तिकवाद है, वे आस्तिकवाद वाले परमात्मा को प्राप्त होते हैं। परमात्मा हमारे हैं, ये अपरा प्रकृति है, ये हमारी नहीं है, ये जड़ है, नाशवान है, इसमें परिवर्तन है, हरदम परिवर्तन होता है, हर समय और हर सब समय मतभेद ये दूसरी बातें हैं। परमात्मा है ऐसा मतभेद नहीं है, कोई अद्वैत मानता है, कोई द्वैत मानता है, कोई विशिष्टाद्वैत मानता है, कोई द्वैताद्वैत मानता है, कोई अचिंत भेदा भेद मानते है, ऐसे मतभेद है। परमात्मा है इसमें मतभेद नहीं है, वो परमात्मा अपना है, अपना परमात्मा के सिवाय कोई ऐसा नहीं है जो अपना हो, अपने साथ रहता हो, अपने से कभी अलग होता ही नहीं, अलग हो सकता ही नहीं, अलग होना संभव ही नहीं। हम सबके प्यारे हैं, भगवान ही है संपूर्ण इस जगत में। जो परमशक्ति है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सुराशी, वो ईश्वर का अंश है। ऐसी भी लिखने बात है, कोई जो साथ में रहता है, कहे जाओ ये जीव किसी रूप में रहे पर परमात्मा साथ में रहते थे इसके, ऐसा परमात्मा ज्यादा साथी कोई है ही नहीं, ऐसी कोई साथी मिला ही नहीं। इस बात से महात्मा लोग मस्त रहते हैं, आनंद में मौज में हरदम मस्त रहते हैं, क्योंकि ऐसा मिलने वाली वस्तु दूसरी कोई है ही नहीं, नित्य निरंतर में रहते हैं, सदा साथ में रहते हैं। इस बात से भगवान के भक्त सदा मौज में सदा आनंद में सदा मस्ती में सदा मौज में रहते हैं, सदा ही साथ में रहते सदा, ऐसा साथ में रहना है मेरा साथी कोई मिल नहीं सकता, मिलेगा ही नहीं, मिल सकता ही नहीं, मिलना संभव ही नहीं है, वो हमारा है, हम उनके हैं, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है, दूसरी चीजें जितनी है वो मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, और मिलती है बिछड़ जाती है वो अपनी चीज नहीं होती, और परमात्मा है पहले से मिले हुए है, बिछड़ते कभी है ही नहीं, वियोग कभी उसका होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। सच्चित आनंद स्वरूप है और है, इस बात से ये सत्ता है परमात्मा की, सत्ता रूप से परमात्मा सब जगह परिपूर्ण समान निर्देश है, समूह सर्वभूतेषु नम्य देशो से न प्रिय सर्वभूतेषु हम समाह, भगवान कहते संपूर्ण प्रांतियों के साथ है मेरा समान भाव से संबंध है, कोई भी द्वेष का विषय नहीं है, ना कोई प्रेम का विषय है, अब भजन करते आप सब मेरे को याद करते हैं तो उनमें मैं वो मेरे में ये विशेषता आ जाती है, और मैं रहता तो सब में हूँ, परंतु भजन करते हैं उनमें प्रकट हो जाते हूँ, प्रकट हो जाता हूँ, मनुष्य मात्र के साथ में भगवान ये सब एकता है, मनुष्य मात्र में प्रकट होने की सामर्थ्य है, क्योंकि विवेक शक्ति मनुष्य में है, वो विवेक शक्ति और जगह नहीं है, देवताओं का जन्म ऊंचा है, उनका शरीर भी दिव्य होता है, अलौकिक होता है, विचित्र होता है, नित्य होता है, निर्विकार होता है, परंतु परमात्मा व्यापक समान नीति से होते हैं, उनमें भोगों की बहुलता होने से रात दिन भोगों में लगे रहते हैं, तो भगवान में लगते नहीं है, भोग और संग है दो चीज है, मनुष्य में ये दो चीज है, संग्रह में भोगों में लगे हुए परमात्मा की तरफ ख्याल नहीं करते, और ये नारायण का जो संग है भोग और संग्रह करना ये भूल है, भूल है वो मिटने वाली होती है, भूल जितनी होती है सभी सभी मिटने वाली है, रहने वाली नहीं है, आप नहीं मिटावे तो युवा युग युवा नहीं मिटते, मिटावा चाहे जब मिटा दे तब मिटा दो, भूल में आप फंसो मत, भूल जबरदस्ती नहीं होती, अपने विवेक का अनादर करने से भूल आती है, अपने पास जो विवेक शक्ति है उसको अनादर न करे तो भूल की शक्ति नहीं हुआ आ जाए, अपनी भूल से ही आप दुख पा रहा है, भूल को दूर करे तू मिट जाता है, भूल दूर होते ही क्योंकि दुख है नहीं, तो बड़े भूल से पर होता है, दुख की सत्ता नहीं है, नशुतो विद्यते भाव अशुतो अशुत भाव न विद्यते। अशुत वस्तु का भाव है वो नित्य विद्यमान नहीं है, सत का भाव नहीं है। सत का भाव होश से होता और भूल की सत्ता नित्य रह नहीं सकती, वो रहने वाली वस्तु ही नहीं है, वो मिटने वाली है। इस वास्ते इसको मिटा देने से आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। इस बार भगवान हमारे हैं, भगवान के हम हैं, भगवान का संबंध नित्य है, शरीरों का संबंध अनित्य है सदा। ये तो संबंध होता है, विषित हो जाता है, परंतु परमात्मा का संबंध होता नहीं है, है पहले से है और रहेगा, ये मिटेगा नहीं। जैसे परमात्मा नित्य है तो संबंध भी नित्य है, और अपना अपना नित्य है, उनका ज्ञान भी नित्य है, और ये हरेक वस्तु नित्य है, अलौकिक है, विचित्र है, मनुष्य को महाशांति देने वाला है। ऐसे शांति देने वाली कोई चीज नहीं है, परमात्मा के सिवाय ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो सदा शांति देवे, सुख देवे, अपने हो, ऐसी कोई चीज नहीं है। उन चीजों में जीव फंसा हुआ भूमत में, भयम है सुख का, तो भयम पड़ता है, वो भयम नहीं होता, नहीं भयम उस भयम के कारण सुख रहे किंचित मात्र झलक है, झलक उसमें फंस जाता है, वो झलक भी रहती रही वो भी मिट जाती है। इस वास्ते दुख नित्य निरंतर बना रहता है, क्योंकि वो परमात्मा से विमुख रहते हैं, विमुख रहने से परमात्मा के बदलने का सुख उनको अनुभव नहीं आता, विमुख होते ना विमुख। इस वास्ते शर्म को जीव वो जब ही जन्म को नाश तब ही भगवान ये जब शर्म को होते जीव तो करोड़ों जन्मों के पाप सब नष्ट हो जाते हैं। शर्म को जीव वो जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही सब पापों का नाश हो जाता है, टिक नहीं सकते है पाप, संताप ये टिक नहीं सकते। इस वास्ते इस भारतीय महापुरुषों ने इस विषय में बहुत खोज ली है, संसार के किसी प्राणी ने खोज नहीं गई। देवता हुए, बड़े शक्तिशाली हुए, भूत प्रेत पिशाच ऐसे भी अनेक हुए, अनेक दुनिया में जीव हुए, परंतु भारतीयों ने इस विषय में जो खोज की है वो किसी देश के वो किसी प्राणी ने ऐसे नहीं किए है। इस बात से महान आनंद को प्राप्त होते हैं, मौज होते हैं, सदा सबको प्राप्त है, सत ही स्वाभाविक ही, बिना प्रयत्न बिना कुछ इधर किए हुए सत्य प्राप्त है सबको, सबको स्वाभाविक ही आनंद में मस्त है। इस वास्ते मनुष्य जन्म का खास ध्येय है, मनुष्य मिलाई इसलिए है, भगवान की प्राप्ति सब जगह होती है परंतु परमात्मा की प्राप्ति सब जगह नहीं होती, मनुष्य जन्म में ही है, ये जन्म में ये विशेषता है। इस विशेषता को प्राप्त न करने से मनुष्य दुख पाता है, ये जीव बड़ा कष्ट पाता है, दुख मिलता ही नहीं। एक दुख से यदंतम बार द्वितीय सिद्धेश्वर था बहुत ही भवंते। यही दुख मिलता ही नहीं थे, मैं दूसरा दुख फिर मिलता ही नहीं देते, तीसरा नए नए दुख आते रहते हैं, असंताप आता रहता है, दुख पाता रहता है। घर में परमात्मा स्वयं साक्षात अपने स्वरूप से बिना विदा विराजमान है, परंतु ये उसे देखता ही नहीं, भोगों के सुख को ठीक समझता है, उसमें ऐसी मोह नहीं है, उसमें मोहित हो गया, धूप आता है फिर भी उदी दौड़ता है। अच्छे अच्छे संत वे कहते हैं, वो स्वामी महाराज वाणी में भी आता है, हूँ हारो बो बिन जतन करी अतिशय प्रबल आजे, ये विषय बड़े विचित्र है, मैं हार गया अपने आराम से। ये तो भगवान ही जब कृपा करते हैं, इस वास्ते ये शांति कब मिलती है, जब प्रेरक प्रभु बन जाए, इस समय प्रेरणा देने वाले भगवान जब मना करते हैं, तभी मनुष्य को शांति मिलती है, भगवत कृपा बिना ये चीज मिलती नहीं, ये कृपा मिलती है, कृपा साध्य है, वो कृपा सब ऊपर है, परंतु ये सन्मुख हुए बिना उस कृपा का अनुभव नहीं कर सकते। इस बात से कृपा रहते हुए भी कृपा काम पर नहीं आती, इस बात से चेत करके इधर बच जाए अथवा महात्मा संत बच जाए तो उनकी कृपा से चेत हो जाता है। संत विशुद्ध मिले पैते ही चित्त में ही राम कृपा कर दे, राम जी की कृपा होती है तो संतों का मिलन होता है, संत मिलते ही परमात्मा की प्राप्ति सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। वैसे तो भाई सीधी बात है, सीधी सरल है, समझे भगवान है, भगवान की प्राप्ति होती है उससे भी बढ़िया संत की प्राप्ति है, वो बढ़िया है। इस बात कहीं कहीं संतों ने कहा है, ये जन हरिशो प्रीति जन कर जन हरिजन सो कर हित, हरि रीत है जग देते है और हरिजन हरि ही देते, भगवान कृपा करे तो मनुष्य शरीर देते हैं, कब कार्यक्रम करते ही देते ही बिना हेतु सुने ही, बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु मनुष्य ही देते हैं, मनुष्य शरीर में इस तत्व की प्राप्ति करने की योग्यता है, इसमें एक विवेक शक्ति है विलक्षण, वह विवेक शक्ति की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य में दो पग और हाथ और एक माथा और इसमें नहीं, इसमें जो विवेक शक्ति है उसी की महिमा है, वह विचित्र शक्ति है। गोस्वामी जी तो कहते हैं बिना सत्संग विवेक न हुई, सत्संग में विवेक होता ही नहीं, प्रकट नहीं होता, प्रारता पर छिपा रहता है, और बिना सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिना सुलभ मनुष्य हुई, संतों का मिलना है वो भगवान बिना सबके लिए सुलभ नहीं है, भगवान जब कृपा करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं विशेष, उसको संतों का संग देते हैं, संतों के यही व्यापार यही है, उनका स्वभाव यही है, उनके भीतर नहीं करते, वे परमात्मा को भीतर नहीं करते हैं, जो आदमी संग में आ जाता है उसके ऊपर ही कृपा करते हैं। इस बात लिखा है संत विशुद्ध मिले परिते ही चित्त में ही राम कृपा कर दे, जिस पर राम जी कृपा कर देखते हैं उनको विशुद्ध संत मिलते हैं, संत मिलने पर परमात्मा की प्राप्ति दुर्लभ नहीं रहती, सुलभ हो जाती है, सुगम हो जाती है, क्योंकि वे रास्ते बताने वाले हैं, प्रत्येक प्रभु को प्राप्त किए हुए रहते हैं। इस वजह से उनका काम आराधने नहीं है, प्रभु को बताना, उनके वचनों से प्रभु जो कठिन है वो सुगम हो जाते हैं। संत समागम आता है तो भगवान की दुर्लभता मिट जाती है। फिर कहते भगवान की प्राप्ति के समान कोई सुलभ काम है ही नहीं, क्यों? वो अपने हैं, अपने साथ है, अपने में रहने वाले हैं, सदैव अपने हैं, ऐसी उसी प्राप्ति सुगम होती है। संतों की कृपा से उनकी सुलभता मालूम होती है। भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वे प्यारे हैं भगवान के, भगवान के प्यारे होते हैं, दुनिया मात्र के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। कोई वो दुनिया कैसे पापी हो, तापी हो, वो ही हो, उस पर भी कृपा करते हैं, उनके भीतर पक्षपात नहीं होता, सब पर कृपा करते, सामान्य कृपा, उनके सामान्य कृपा सब पर समान रहती है। कोई देव उनकी कृपा के सन्मुख हो जाता है तो उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, उनको प्रत्यक्ष मालूम देता है। ये तो बात बड़ी सुलभ है, बहुत ठीक थी, बड़ी ठीक मालूम देती है, क्योंकि उनका अनुभव हो जाता है। संत महात्माओं की कृपा से उनको सुलभता दिखती है, ऐसे जीवों को सत्संग मिलता है। सत्संग जिनको मिलता है उनको परमात्मा की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। करण से करण मतलब वस्तु है, परंतु उसको जानने वालों के लिए शुभ होती है बात, और दूसरों ने सुलभ मालूम देती है, और लोगों में सुलभ हो जाती है, क्योंकि संतों की कृपा होती है। या कृपा में भगवान सुलभ हो जाते हैं सबके लिए। इस वास्ते भगवान की प्राप्ति संतों की प्राप्ति होने पर सुलभ हो जाती है, सरल हो जाती है। अगर नहीं के सन्मोह नहीं हो तो उनको क्या करे, संत भी फिर क्या करे, सन्मुख हो जीव जब ही जन्म कोट नाश है तब ही कुरो जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों में ताकत नहीं है। जो संतों के महात्माओं के संग में सामर्थ्य है वो सामर्थ्य पापों में नहीं है, पापों में ताकत नहीं है। संत महात्माओं के वचनों में विलक्षणता है, उनसे भगवान सुलभ हो जाते हैं। इस वास्ते तीन बात को दुर्लभ बताया है, दुर्लभ त्रय में भी तत्व दही बानो ग्रही तुम भगवान की कृपा से होता है। ये मनुष्य तुम जो मोक्ष तुम और महापुरुष संशय है, मनुष्य मुक्ति की इच्छा, मनुष्य हो जाए मुक्ति की इच्छा हो जाए और महात्मा बन जाए, फिर काम सुरक्षित हो जाता है, मौज हो जाती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।